muka, kawe, changa muka mwana. Ah, nandogo ndogo. Imekuwaje sisi tuweza kutengana, usisahau tuzidishe pendo letu, usisahau tuzidishe pendo letu, usisahau tuzidishe pendo letu. Ah, tozi mwana we, hapana mbuka mwana, ni Nairobi Matata, ona kuretea ndogo ndogo. Yeah.